to ty jesteś. Pokaż swą prawdziwą twarz. Powiedz, kto ty jesteś. Pokaż swą prawdziwą twarz. Powiedz, kto ty jesteś. Pokaż swą prawdziwą twarz. Powiedz, kto ty jesteś. Pokaż swą prawdziwą twarz. Powiedz, kto ty jesteś. Pokaż swą prawdziwą twarz. Powiedz, kto ty jesteś. Pokaż swą prawdziwą twarz. Koniec jest blisko, bądź spokojny, jakby mieli coś wysadzić. Najpierw wysadzą Waszyngton. Nie jestem rasistą, bo nie rozróżniam barw. I tak jak każdy lubię do południa spać. To co odróżnia nas od małp to intelekt. Choć niektórzy zamiast mózgu mają brat dwa kamienie. Dam ci broń, zastanów się nad słowem. To jest coś, czego kurwa raczej nie da pistolet. W cierpliwość cię uzbroję, to mój arsenał w czasach, gdzie wystrzelona kula jak bumerang nie wraca. Jak umierasz dla zasad, spróbuj pytaniom sprostać. Czy ten, co je wymyślił, nie wybudował gąstał? Gdyby na billboardach zamiast reklam pokazywali gwałt, przemoc, smak domu dziecka, budziłoby to niesmak, w ogóle byś się przejął. Nie skurwy synu, poważniejsze jest tego. Ty się nie bój, jak ktoś tobie wygarnie, schowasz się pod stół. Mówisz sobie co zawsze, jak pytasz o prawdę, ona tu inkognito. Będziesz mógł mówić wnukom, że byłeś hipokrytą. Powiedz, kto ty jesteś. Pokaż swą prawdziwą twarz. Powiedz, kto ty jesteś. Pokaż swą prawdziwą twarz. Powiedz, kto ty jesteś. Pokaż swą prawdziwą twarz. Powiedz, kto ty jesteś. Pokaż swą prawdziwą twarz. Choć pogadamy na każdy temat, gdzie punkt widzenia się od lokalizacji zmienia. Bez prowokacji nie ma nic mało dla nas, a tam gdzie ludzie siedzą, tego trzymają się zdania. Wczoraj widziałem takie zdarzenie na ośce. Bezdomnemu gnoje rozwaliły szachetę na mordzie. Może ja was nie dorwę, ale daję wam słowo. Następne pokolenia za ten chłam wynagrodzą. Poprzez wrogość, bunt, nienawiść po ojcu. Jeszcze będziesz Boga błagał, by cię zabił z rozsądku. Co było na początku, na wieki wieków, amen. I tak nie pójdzie ilość twoich grzechów, nie pamięć. Każdy zna prawdę, jak te małżeństwa, co ślubowały wierność, biorąc prawdę do piekła. Grozi zawałem serca ten idealny związek. Chodźmy, że nie ma skupy. Masz ewolucji progres, edukacji efekt. A co do tajemnic, wszyscy zaufani przecież. Jak pytasz o przeciek, to nie moje ryzyko. Będziesz mógł mówić wnukom, że byłeś hipokrytą. Powiedz, kto ty jesteś. Pokaż swą prawdziwą twarz. Powiedz, kto ty jesteś. Pokaż swą prawdziwą twarz. Powiedz, kto ty jesteś. Pokaż swą prawdziwą twarz. Powiedz, kto ty jesteś. Ty jesteś.